profeție. Pentru vremea aceea, că din cer divășnicie o mare căpetenie în Israel va să vie Iisus Mesia, Duh de sfat și de tărie, Duh de sfântă curăție, peste El are să fie în la păcii împărăție. Mare, peste vremuri se vedea o speranță de salvare din a morții închisoare și un steag pentru popoare, Iisus Mesia. În Iacov o stea răsare, cer întreg e-n sărbătoare, Iisus, Iisus, Sfântul Soare, Domn al păcii stâncă tare. Din cereasca strălucire, dezbrăcându-și slava sa, să ne aducă mântuire, să ne îmbrace în nemurire, a venit plin de iubire Iisus Mesia. Sunt o iar de cârmuire pentru oamenii izbăvire, cânta cerului o știre, slavă lui Iisus mire. Țară sfântă o e frata, o tu nu ești neînsemnată, ești țara minunată, fiind veci binecuvântată.